برگ سر، برنامه شماره 47، هنرمندان جلیل شهناز، شفائی، ساختی، اشعار از عطار، مولانا، نظام وفا، سلطان ولد فرزند مولانا، عراقی، آهنگ همایون، گوینده روشنت. چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلیف از در و دیوار. این تماشا شوه یری گویی لیتف دار غیر هون دلیار. سرمست و حیرانم منشه خود را هم نمیدانم منشه. حضور قول مفید در خماعم خوب انداری که رقصانم منشه. Thank you. دلا زینسان که میابی خرابن، دلا زینسان که میابی خرابن، یقین میدان که زینسانم منشد گهی شمعه گهی پروانم گهی جان گاه جانانم منشد. گهی با ظلمت کفرم من امروز، گهی با نور ایمانم من امشب. همون آتش که در حلاج افتاد، همون افتاده در جان من شد. زنان کسی عدد این شب نداری که بس مجنون و حیرانم منشد. نور شام در اوج فلک ها، نور شام در اوج فلک ها، بخونی و فروزانم نمیشه. هنوز دل مضطری به جا دردی هنوز دردی هنوز در دل خاکستری به جا قلب خون فشانی و تا قلب خون فشانی و چشم تری به جا جا دویده بی معنیت را سوختم، دویده بی معنیت را سوختم، چون که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بود بیشه بود. Thank you. زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک در افتاد. این هم برگ فصلی بود تو خیلی درویش. حالی نگهدار شما.